Radio 1. Het NOS-journaal. Adoptiedossiers uit de jaren 60 en 70 hadden nooit vernietigd mogen worden. Dat zegt de inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in een rapport. Het gaat om duizenden dossiers met gegevens van mensen die zich hadden aangemeld als adoptieouder en persoonlijke gegevens van het adoptiekind. Zonder deze dossiers is het moeilijk voor geadopteerden om te achterhalen wat er precies is gebeurd rondom hun adoptie. Rusland heeft vannacht opnieuw de haven van Odessa in Oekraïne onder vuur genomen. Er werden luchtaanvallen uitgevoerd op de haveninfrastructuur, zegt de gouverneur van de regio. Een beveiliger is omgekomen en er is schade aan een terminal. Sinds Rusland zich terugtrok uit de graandeal wordt de haven van Odessa vrijwel dagelijks aangevallen. Caroline van der Plas van BBB maakt nog voor het weekend bekend wie namens BBB de premierkandidaat wordt. Volgens Van der Plas is het iemand met internationale ervaring. Zelf heeft ze geen ambitie om eerste minister te worden. In Enschede was het gisteravond onrustig doordat Twente-supporters en fans van de Zweedse club Hammarby de confrontatie zochten. Deze twee clubs spelen vanavond in de voorronde van de Conference League. ANWB verkeersinformatie. Een opvallende file en die staat op de A16 Breda richting de Belgische grens. Tussen knooppunt Galder en die Belgische grens, daar rijdt het langzaam over 5 kilometer. De vertraging is een klein kwartier. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Met Thomas van Groningen. Een goedemorgen. Nederland is weer massaal op vakantie. Komend weekend wordt volgens de ANWB het zeer druk op snelwegen richting het zuiden van Europa. En Schiphol loopt tegen piekdagen aan met zo rond de 77.000 reizigers per dag. Maar ondertussen is de kans op bosbranden op die vakantiebestemming in Zuid-Europa flink toegenomen. Op onder andere Rodos, Corfu, Gran Canaria en Sicilië woeden op dit moment branden. En in de Volkskrant slaan deskundigen nu alarm. Reisorganisaties moeten meer doen, vinden zij, om toeristen te beschermen bij wat zij noemen klimaatrampen. Dit weekend trouwens gaat een mogelijke winnaar van de komende verkiezingen niet met het vliegtuig op vakantie, maar met de auto. Caroline van der Plas liet vanmorgen in de Telegraaf weten zelf geen premier te willen worden. En een van de belangrijkste redenen daarvoor, vliegangst. En misschien kan mijn gast van vandaag haar daarbij helpen. Arjan Kers is topman bij TUI Nederland en voorzitter van de ANVR, de branchevereniging voor reisorganisaties. Meneer Kers, een goedemorgen. Een hele goede morgen, Thomas. De BBB zegt, we komen een premierskandidaat als iemand met internationale ervaring en geen vliegangst. Ik dacht, Arjan Kers, is die al gebeld? Ja, dat zou een mooie nieuwe uitdaging zijn, toch, of niet? Ja, maar bent u gebeld? Nee, ik ben niet gebeld. Ik ben niet zo politiek gezind in dat opzicht. Dus dat laat ik aan andere mensen over die daar meer ervaring in hebben. Ja. Zit u trouwens zelf altijd helemaal ontspannen in een vliegtuig? Heeft u wel eens last van vliegangst? Nee, geen last van vlieggang. Ik leef me over aan de piloten die dat vliegtuig besturen. En dan ga ik ervan uit dat wij goed op de bestemming komen. En dat gebeurt ook gelukkig altijd. Ja. Kunt u mensen ervan afhelpen, van vliegangst, als Caroline van der Plas daar last van heeft? Nou, volgens mij zijn er een aantal cursussen om mensen in ieder geval wat meer te laten wennen wat vliegen betekent. En dan moet je ook inhoudelijk weten wat betekent bijvoorbeeld op een bepaald moment als er turbulenties zijn. Ik denk dat dat zeker helpt. Dat heeft mij ook ooit geholpen. En toen ik in het begin van mijn carrière begon te vliegen, was het ook altijd even een uitdaging. Ja. Elke keer weer. Maar het heeft in ieder geval wel geholpen aan mij ook om regelmatig het vliegtuig in te stappen. Dan raak je aan dingen ook wat gewend. Dus je kan ervan afkomen. Misschien is het dan ook niet het beste excuus om te zeggen, ik wil geen premier worden van Caroline van der Plas. Nee, maar ik denk dat wat ik al zei, vaardigheden van de politici zijn misschien wat anders dan mensen uit het bedrijfsleven. En ik hou me lekker bij waar we hiermee bezig zijn. En dat is mensen blij maken met een vakantie. Ja, en mocht de BBB nou een beroep op u doen, dan wilt u haar misschien wel van haar vliegangst afhelpen. Nou, ik ben altijd bereid om mensen wel advies te geven over hoe ze waarschijnlijk van de vliegangst af kunnen komen. Dus dat kan zeker. We hebben serieus onderwerpen. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. We beginnen maar eventjes met de bosbranden in Zuid-Europa. De Volkskrant kopt vanmorgen, zegt heel groot, u moet meer doen als reisorganisatie. Doet u te weinig? Nou, wij denken niet dat we te weinig doen. Ik denk dat we juist heel veel doen. Misschien is niet altijd alles zichtbaar van wat we doen. Maar als je gaat kijken naar deze bosbrand op Rodos, wat natuurlijk een verschrikking is voor het eiland, maar ook voor de toeristen die daar komen, maar ook voor de lokale bewoners. Uh-huh. Ja, dan wordt er op een bepaald moment, als we geconfronteerd worden, dat zo'n bosbrand natuurlijk verder uitbreidt, ja, dan moeten wij direct in actie komen. En dat is ook gebeurd. Ik denk dat de reissector in Nederland en ook internationaal uitstekend werk heeft geleverd. Iets anders is dat het waarschijnlijk voor een aantal mensen, ja, die we niet hebben kunnen bereiken in dit geval, waarschijnlijk net niet genoeg is geweest. Maar er wordt echt wel heel veel gedaan. Ja. In ons geval hebben wij ook mensen naar de bestemming gestuurd om extra hulp te verlenen. Wij zijn een internationale organisatie, dus we kunnen gebruik maken van ontzettend veel mensen op de bestemming om ook iedereen persoonlijk te kunnen benaderen. We zijn de hotels langs geweest om mensen te kijken hoe het met ze gaat. Dus er is echt wel heel veel gedaan. Alleen ja, jammer dat er natuurlijk een aantal consumenten uiteindelijk die ervaring niet hebben gehad. En dat spijt mij enorm, want dat is natuurlijk niet de insteek hoe wij als reiszorg werken. Even mijn beeld, hoeveel mensen had u daar zitten? Nou ja, op het hele eiland heeft TUI echt wel meer dan 30.000 mensen op het eiland. Maar zo, het getroffen gedeelte, ja, dat is natuurlijk het zuiden geweest. Daar hadden wij vanuit Nederland een stuk minder. Ja, dan spreek ik over internationaal. Zaten daar best wel wat Engelse en Duitse toeristen. Dat was een grote gedeelte. En wij vanuit Nederland zaten daar met een paar honderd toeristen. De rest zat in het noorden van het eiland. Waar grotendeels van de mensen het helemaal niet meegekregen hebben in het begin van deze hele crisis. Die belden ons zelfs, wat is er aan de hand op het eiland? Dus dan kan je zien, de controversie van het zuiden naar het noorden op zo'n eiland, ja, dat was toch wel heel erg groot. Ja, want het beeld ontstaat misschien een beetje dat het hele eiland in de brand staat. Maar u zegt dat het was een deel, er waren ook mensen op Rodos die eigenlijk gewoon lekker vakantie aan het vieren waren. Die dat niet eens door hadden. Nou ja, dat klinkt misschien heel vreemd. Maar ja, er waren heel veel mensen die in het noorden van het eiland nog steeds hun vakantie met een gerust hart kunnen vieren. Want uiteindelijk, in het noorden van het eiland woeden er op dit moment geen branden. Het is echt het zuiden van het eiland. En daar is echt wel een chaos ontstaan. En daar hebben we natuurlijk ook met man en macht geprobeerd om die mensen zo snel mogelijk veilig weg te krijgen uit de getroffen gebieden. Ze te verplaatsen grotendeels naar het noorden van het eiland, waar de mogelijkheden waren. Ja. En dat is natuurlijk best wel een lastige opgave geweest. Want het ging niet alleen om een aantal Nederlandse klanten. Het ging natuurlijk ook om 10.000 de internationale reizigers die daar aanwezig waren. Ja, en dat is misschien het voordeel dat u dan heeft, dat u dan ook een internationaal bedrijf bent. Dus niet alleen een kleine Nederlandse reisorganisatie bent, wellicht. Nou ja, we hebben natuurlijk wel het geluk gehad dat we natuurlijk gebruik kunnen maken van een groot team wat daar werkt te plaatsen. Van de expertise die daar aanwezig is. En er is natuurlijk ook heel nauw samengewerkt met de lokale autoriteiten om daar natuurlijk invulling aan te geven. Ja, maar dat hebben niet alle collega's natuurlijk. Niet alle collega's hebben dat voordeel. En dat is natuurlijk ook wat die oproep die nu gedaan wordt in de krant door deskundigen. Die zeggen, ja, als je daar zit, die kleine reisorganisaties, die hebben wellicht, is dat het risico ook wat groter. Die kunnen niet met heel veel middelen daar ingrijpen. Maar de Nederlandse reissector, zal ik je zeggen, die werken altijd heel goed samen. En we hebben altijd geprobeerd om gezamenlijk hier een oplossing voor te vinden. Dus dat is zeker wel gebeurd. Maar wat ik al zei, dit soort situaties komen voor. Dat is heel erg spijtig. En dan moet je zo snel mogelijk handelen. Ja, en dan word je geconfronteerd vaak toch wel met een beetje overmachtssituaties. Wat dan op dat moment betekent dat niet iedereen de service kan krijgen die we op dat moment graag zouden geven. Maar ik kan je verzekeren dat de mensen binnen alle reisorganisaties 24/7 bezig zijn geweest om mensen op een veilige manier weg te krijgen uit de getroffen gebieden. En ze ook op een andere plaats, in principe op het eiland, te kunnen plaatsen. Ja. Of desnoods ook via het calamiteitsfonds terug te kunnen krijgen naar Nederland. Er is toen vrij snel gezegd door reisorganisaties, wij gaan geen mensen meer naar Rodos sturen. Is dat nog steeds zo? Of vertrekken er wel weer toeristen die kant op? Nou, wij als TUI hebben besloten tot en met vrijdag, dus tot morgen inclusief, geen mensen meer te sturen naar het hele eiland. Ook om een beetje de rust terug te krijgen, want er is natuurlijk best wel wat gebeurd. Ontzettend veel mensen hebben daar natuurlijk ook hun bijdrage moeten leveren. Er zijn wat wegen die niet benaderbaar waren richting de hotels. Dus we hebben gezegd, joh, laten we in ieder geval voorkomen dat daar te veel toeristen gaan komen de komende dagen. Dat eerst alle zaken op orde zijn, zodat we mensen ook weer veilig naar de bestemming kunnen brengen. En vanaf zaterdag is Rodos ook weer toegankelijk. In ieder geval in het noorden van het eiland. Het zuiden zal nog eventjes gesloten blijven. Ja. Ook omdat de hotels daar, een aantal hotels daar, zijn zwaar getroffen. En die moeten eerst weer opnieuw natuurlijk schoongemaakt worden, opgeruimd worden en sommige waarschijnlijk ook weer hersteld worden. Maar toch, de branden woeden nog wel op die eilanden, op dat eiland. Is het dan wel verantwoord om zaterdag weer te gaan? Nou ja, wij hebben dat natuurlijk heel goed afgewogen. Ook natuurlijk met zowel met de lokale autoriteit als ons met onze mensen te plaatsen. En er is besloten dat er vanaf zaterdag weer mensen kunnen komen. En dat hebben wij ook zo ingesteld. En dan gaan we ervan uit dat mensen veilig en verantwoord gewoon op reis kunnen gaan naar het noorden van het eiland. Nou zeggen die deskundigen in de Volkskrant vanmorgen dat afgaan op die informatie van die lokale autoriteiten, die zeggen dat het veilig is, dat dat een risico met zich meebrengt. Zij zeggen, ik citeer even de krant, regio's die afhankelijk zijn van toerisme zijn volgens hen terughoudend met waarschuwingen om de lokale economie niet onnodig te schaden. U zegt nu ook, ja, we hebben contact met de autoriteiten daar, die zeggen, kom maar. Hoe betrouwbaar is dat? Want zij hebben misschien ook wel die centjes nodig van die toeristen. Nou, ik denk dat het dubbel is. Aan de ene kant effectief klopt het dat de lokaal, laten we zeggen, de ondernemers daar natuurlijk ook zitten te wachten op toeristen en dat ook nodig hebben, dat begrijp ik zeker. Maar daar zullen wij ons zeker niet alleen op baseren. We hebben natuurlijk ook ontzettend veel expertise ter plaatse, wat ik al zei. Ja. We hebben ook een organisatie ter plaatse om dat in te kunnen schatten. Die zijn, dat doen wij ook, Health and Safety, die zijn dag en nacht bezig om ook een juiste inschatting te maken. En dat is voor mij gewoon een heel belangrijk onderdeel van deze beslissingsbevoegdheid. En ja, als je spreekt over deskundigen, ik weet niet of die dezelfde lijntjes hebben naar zo'n bestemming om te weten van wat daar nodig is om ook weer toeristen te kunnen ontvangen. Maar we gaan er wel vanuit dat de expertise die wij daar kunnen leveren in ieder geval daarboven staat. Ja, het is hoogleraar toerisme Jan van den Borg van de KU Leuven, Belgische universiteit, die dit onder andere zegt in de krant. Ja, nou, dat zou kunnen zijn, Thomas. Maar ik bedoel, ik weet niet waar hij zich op baseert. Heeft hij ook contacten daar ter plaatse? Van wie krijgt hij de informatie? Laten we uitgaan dat de mensen die voor ons als sector daar werken, daar heel duidelijk kunnen inschatten. Die hebben natuurlijk ook helemaal geen behoefte om mensen in een onveilige situatie op vakantie te laten gaan. Dat zullen we ook nooit van ons leven doen. Iets wat deze meneer ook beweert in de krant en wat de Volkskrant ook opschrijft, is dat het vaker voorkomt, dit soort, wat zij dan noemen, klimaatrampen. Herkent u dat? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat de afgelopen jaren rondom de Middellandse Zee, zeker in juli, augustus, er regelmatig wel eens bosbranden voorkomen. Mm-hmm. Wij schatten dat op die situatie dan ook altijd in. En op het moment dat dat natuurlijk echt zo ernstig is, dan nemen we ook het besluit om de mensen daar niet meer heen te sturen. Dat zie je nu ook in het geval van Rodos. Of dat de afgelopen jaar verslechterd is, ja, ik ben geen deskundige om dat te weten. Uiteindelijk, je ziet vandaag de dag dat in het zuiden van Europa het enorm warm is. Bij het Gardameer vallen de grote ijspegels uit. Ja, noodweer daar in Noord-Italië. En in Nederland regent het de afgelopen maanden. Dus ja, je ziet eigenlijk dat het binnen heel Europa qua weer vrij onrustig is. Ja. Aan de andere kant, als je ziet dat het op dit moment natuurlijk in Nederland de afgelopen weken zo slecht is, ja, dan hebben de mensen, kan ik me begrijpen, wel heel veel zin om weer een zonnetje op te zoeken. Dus die, ja, die nemen in ieder geval een besluit om naar het zuiden Europa te gaan. Ja, maar goed, is het idee dat u vaker een beroep moet doen op afdeling Health and Safety om mensen terug te halen of wellicht het calamiteitenfonds in moet schakelen om dit soort dingen te regelen? Nou, ik zou eerlijk zeggen dat wij de afgelopen 25 jaar eigenlijk nog nooit een rustig jaar hebben gehad. Dus we hebben heel wat ervaring opgebouwd. En dat gaat van orkanen, dat gaat van de bekende IJslandcrisis, waar natuurlijk de aswolk boven Europa hing. Dat waren echt enorme grote crisisgevallen. We hebben dat als organisaties en sector altijd op de beste manier op proberen te vangen. Ook altijd met het oog voor de consument. Ja, en dat doen we nu op dit moment ook weer. Dus de inschattingen die we maken, of dat meer of minder is geweest, wij zijn altijd voorbereid op eventuele crisissen. Jammer genoeg, hè, want ik zie ze liever niet komen. Maar als het zo is, dan proberen we natuurlijk altijd voor die consument het beste te leveren. In ieder geval dat ze veilig en verantwoord op een bestemming kunnen komen. Ja, en als het misgaat daar, dan zorgt u dat ze ook weer thuiskomen. Of naar een andere bestemming gaan tijdelijk. Nou ja, als de mensen met een reisorganisatie geboekt hebben, een pakketreis, laten we het zo noemen, ja, dan zijn wij ook verantwoordelijk om die mensen natuurlijk weer mee terug te nemen. En dat kan zijn dat sommige mensen besluiten om toch te blijven. Andere mensen zeggen, nou, ik wil vervroegd terugkomen. Ja, dan kun je in dit soort situaties waar het calamiteit is uitgeroepen, kunnen wij terugvallen op het calamiteitenfonds. En dan gaan we gezamenlijk met het calamiteitenfonds en de verschillende reisorganisaties ook een vlucht inzetten om mensen weer terug te krijgen. Ja. Dat hebben we ook afgelopen dagen gedaan. Want even mijn beeld, dat calamiteitenfonds, dat is een pot met geld. Waar komt dat geld eigenlijk vandaan? Nou, dat geld wordt, dat zijn €2,50 per boeking. Ja, en dat wordt in de boeking meegenomen. Dus dat betaalt de consument via de reisorganisaties. En die pot met geld, zoals je dat waarschijnlijk noemt, die wordt gebruikt effectief in momenten van calamiteit. En dat betekent als mensen ter plaatse op de bestemming dus uiteindelijk in een situatie terechtkomen en er wordt een calamiteit uitgeroepen, ja, dan kunnen ze daarop terugvallen. En dan zijn wij ook als reisorganisatie natuurlijk in staat om mensen weer terug te brengen of een verlenging te boeken, te plaatsen of enige kosten die ze daar maken natuurlijk ook terug te betalen. Ja, want wie bepaalt dan of het een calamiteit is waarbij de reisorganisatie terug kan vallen op dat fonds om die kosten te dekken? Wie doet dat? Dat is de calamiteitencommissie. De calamiteitencommissie bepaalt dat. Dat kan achteraf zijn, dat kan vooraf zijn, dat kan op hetzelfde moment zijn. Maar op het moment dat de calamiteit bepaald wordt, dan is het altijd zo dat wij uiteindelijk in samenwerking met de reisorganisaties en het calamiteitenfonds daar ook besluit over nemen van hoe we daar dan mee omgaan. In dit geval gaat het alleen om het zuiden van Rodos. Dus het noorden van Rodos valt daar dus niet onder, alleen het zuiden. Dus ja, dat zijn wel heel belangrijke materies om mee te nemen in de besluitregeling. Maar bijvoorbeeld de enorme hagelstenen die vielen bij het Gardameer, is dat ook een calamiteit geweest? Dat is geen calamiteit geweest. Dat is in dit geval, ja, dat is op een bepaald moment gebeurd in een paar uur. En dan zie je effectief beelden voorbij komen. Dan denk je, nou, oef, dat is natuurlijk wel echt verschrikkelijk. Ja. Alleen dan zie je ook dat mensen natuurlijk op dat moment ook vaak wel gebruik maken van alarmcentrale. Die bellen ze natuurlijk ook, omdat waarschijnlijk dan toch hun auto helemaal onder de deuken zit of ramen zijn ingeslagen. Dus op dat moment, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja, nee, want ik lees hier dan ook in de krant dat Harold Buitendijk, die is dus hoofddocent docent aan de Breda University of Applied Sciences. Dat is een bekende school waar veel mensen in de toerisme sector zijn opgeleid. Die zegt, ja, zo'n calamiteitenfonds is bedacht voor calamiteiten. Situaties die heel zelden voorkomen. Niet voor een klimaatcrisis. Oftewel, ja, mocht dit nou vaker voorkomen, bosbranden of extreem weer. Ja, ga er dan niet vanuit dat altijd teruggevallen kan worden op dat calamiteitenfonds. Is dat zo? Nou ja, dat wat ik al zei, het heeft natuurlijk ook een klein beetje te maken met het feit van... De calamiteiten worden altijd heel goed ingeschat. U gaat even over op een andere microfoon, dat is mooi. We hebben een technicus die bij u ter plaatse is. Ja, de techniek staat voor niets tegenwoordig. Dus dan klinkt u net iets beter bij de mensen thuis. Net klonk u een beetje alsof we contact hadden met de luchtverkeersleiding. Maar nu hebben we dus contact met Arjan Kers via een straalverbinding. Bent u daar? Ik ben er nog zeker. Kijk, perfect. En u was wat vertellen over het calamiteitenfonds. Ja, het calamiteitenfonds, wat ik al zei, die komen bij elkaar bij dit soort situaties. Die worden opgeroepen. Dan wordt er een besluit genomen of het effectief een calamiteit is, ja of nee. En ja. Hebben de reisorganisaties daar invloed op? Nee, wij zullen ze natuurlijk altijd advies aangeven wat er op zo'n bestemming gebeurt. Maar het is uiteindelijk het calamiteitenfonds die zelf beslist of het een calamiteit is, ja of nee. Ja, en als je een reisverzekering hebt, dekt dat dit soort dingen, is dat dan gedekt? Als je in zo'n brand of iets terechtkomt en je zegt, ik kies er zelf voor om een vlucht naar huis te boeken bijvoorbeeld? Nou ja, ik vind dat een hele goede vraag. Want wij wijzen de mensen er altijd op om zo'n reisverzekering te boeken. En heel veel mensen hebben natuurlijk een doorlopende. Maar er zijn ontzettend veel verschillen in die reisverzekering ook. En dat vind ik wel belangrijk om te benadrukken. Ja. Want uiteindelijk, je ziet het maar weer, ook heel veel mensen die uiteindelijk zonder reisverzekering toch op reis gaan. En dan gebeurt er wat. Ja, en dan proberen ze natuurlijk via de reisorganisatie toch nog iets te regelen. Maar ik blijf erop drukken. Neem altijd een reisverzekering. Ga altijd veilig en verantwoord op reis. Het is gewoon heel belangrijk. En je ziet het bij zo'n situatie in Rodos. Nou, dat is dan een aantal dagen aan het wakkeren. Maar aan de andere kant, als je gaat kijken naar het Gardermeer, waar dan natuurlijk de grote ijspegels naar buiten komen. Ja, dat is een paar uur. Dat is onverwacht dat er in één keer een grote wolk voorbij komt. Dat zie je niet aankomen. En dan is het wel belangrijk dat dit soort situaties gedekt zijn. Dus ik kan alleen maar benadrukken, neem een reisverzekering en ga in ieder geval veilig en verantwoord op reis. Bent u veel bezig met klimaatverandering? Nou ja, wij zijn heel veel bezig met het verduurzamen van vakanties naar de toekomst toe. Wij willen ook graag dat de volgende generaties gewoon vakantie kunnen genieten. Dus ja. Dat is wel een heel belangrijk onderdeel van dit bedrijf, maar ook van de hele sector. En daar wordt vanuit de sector ook hard aan gewerkt. En het zal voor een aantal mensen nooit snel genoeg gaan. Misschien voor mijzelf ook niet. Ik zou het ook liever zelf versneld zien gaan, maar dat is niet altijd mogelijk. Je hebt ook te maken met externe factoren in dit geval. En we hopen natuurlijk ook die bijdrage op een goede manier te kunnen leveren. Ja. En hoeveel mensen gaan er eigenlijk deze zomer met u op vakantie in totaal? Nou, aantallen, dat zijn in ieder geval heel wat. Ik kan je wel zeggen dat... Is dat geheim? Is dat... Nou ja, we zijn een beursgenoteerd bedrijf, dus dat is altijd een stukje lastig. Maar het om zijn er heel dingen... veel. Het zijn in ieder geval... Ja. Ik kan je zeggen dat als we gaan kijken naar de maand juni, hè, dat was de boekingsmaand, dan kijken we altijd even naar. En dan zie je dat de hele sector 6% meer heeft geboekt dan afgelopen jaar, dus 22. En dat 15% buiten Europa heeft geboekt. En dan moet je vooral denken, Amerika en Azië waren weer enorm populair. Oh ja. En binnen Europa, ja, dan spreek je toch voor zo'n maand juni dat bijna 2,4 miljoen boekingen zijn gemaakt. En 50% van die boekingen waren er nog steeds voor juli en augustus. Dat betekent dat ontzettend veel mensen uiteindelijk last minute hebben geboekt om toch nog eventjes, ja, laten we zeggen, het slechte weer in Nederland te ontvluchten en richting waarschijnlijk Zuid-Europa te gaan. Ja, ja, toch. En dan Zuid-Europa is dan Spanje, Portugal, Griekenland. Zijn dat een beetje, nou, wat zijn de topbestemmingen nu in Europa? In de maand juni zag je echt een enorme toename naar boekingen naar Spanje, Portugal en Kroatië. Dat waren toch echt wel de toplanden waar de boekingen, tenminste de boekingen binnenkwamen in de maand juni. Mm-hmm. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat op dit moment, als ik naar buiten kijk en vandaag de hele dag regent, kan ik me voorstellen dat heel veel mensen ook zeggen, nou weet je, ik dacht in Nederland nog op de camping te blijven, maar ik ga toch nog even tussenuit en ik zoek het warme weer op. Dus dat zien we ook gebeuren. Oh ja? We zien dat de afgelopen dagen, dat zie je echt, we zien de afgelopen dagen echt weer dat de boekingen opspringen, ook voor deze week. En dat mensen toch nog even graag eruit willen. Nou, dat is alleen maar heel positief. Ik denk dat iedereen daar behoefte aan heeft. Wordt Rodos nog geboekt? Nou, Rodos, op dit moment zie je dan wel even terugvallen. Dat lijkt me ook heel logisch. Dat heeft er eventjes zijn moment nodig. Mm-hmm. Maar gelukkig hebben we zo'n groot aanbod en breed aanbod binnen ons bedrijf, maar ook binnen de sector, dat voor iedereen natuurlijk wel een mogelijkheid is om een alternatief te vinden. Ja. De vraag is een beetje natuurlijk of dat aanbod nog zo breed blijft als u minder vliegtuigen mag laten vertrekken vanaf Schiphol. Want dat dreigt wel. Het kabinet wil dat. Nou is het kabinet gevallen. Nou is er een rechtszaak geweest. In eerste aanleg heeft u die gewonnen. Of niet u, maar u samen met vele andere luchtvaartmaatschappijen hebben die gewonnen. Die krimp die minister Harbers wilde, die ging niet door. Maar daarna ging men in beroep en toen won het Rijk. En nu gaat u weer in cassatie. Kortom, dit is een slepende rechtszaak aan het worden. Waarom wilt u niet gewoon ook wat minder vliegen? Ja, dat is een beetje een stomme vraag om te stellen eigenlijk. Want dat weet ik wel waarom u dat niet wil. Maar waar draait dit conflict nou eigenlijk om? Nou ja, ik denk dat het conflict draait om het feit dat in dit geval de minister de overheid heeft aangekondigd om Schiphol te laten krimpen. Nou, krimp is op zich natuurlijk helemaal geen doelstelling. De doelstelling is natuurlijk minder geluid en minder uitstoot. Dat lijkt me heel logisch. En wij hebben daar ook een plan voor aangeleverd met de verschillende luchtvaartmaatschappijen. Die uiteindelijk daar een plan hebben voorbereid dat het ook zonder de krimp mogelijk is om aan die doelstellingen te voldoen. Nou ja, de overheid en de minister in dit geval is daar niet op ingegaan. Ja. Heel erg jammer. Ik had graag gezien dat hij een dialoog had aangegaan met de sector om in ieder geval te kijken van wat het plan is en hoe we dat plan ook gezamenlijk kunnen bereiken. Zo functioneert het normaal gesproken. Alleen ja, als je dan een rechtszaak start waar de luchtvaartmaatschappijen in dit geval het niet mee eens waren, dan krijg je dit soort discussies. Want eigenlijk heel jammer. Ik denk een gemiste kans voor de minister om dit op een andere manier op te lossen. Ja, want er was een nieuw stelsel, een nieuwe manier van vliegen, waardoor bepaalde landingsbanen of opstijgbanen, hoe dat ook heet, anders werden gebruikt. Dat zou dan schoner zijn en noem maar op. En u zegt eigenlijk, wij hadden een nieuw plan dat het nog schoner en beter kon, waardoor je met meer vliegbewegingen toch die uitstoot omlaag kon krijgen. Maar dat is niet een nieuw plan. Hè. Dat is een plan wat al heel lang besproken is geweest. Ook zeker met de ambtenaren. Maar bijvoorbeeld, ik geef je een heel simpel voorbeeld. Kijk, er zijn heel wat luchtvaartmaatschappijen, waaronder ook wij zelf, die met een vernieuwde vloot vliegen. Mm-hmm. Dat betekent een vloot die vandaag de dag de nieuwste is op de markt, die minder uitstoot en minder geluid produceert. Ja, als je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld dat de nachtvluchten die uitgevoerd moeten worden alleen maar met de nieuwste type vliegtuigen mogen gebeuren, dan voldoe je al een gedeelte aan de criteria die de overheid heeft gesteld. Nou, want van die nieuwe vliegtuigen liggen mensen rondom Amsterdam niet wakker 's nachts. Nou, ik denk een stuk minder in ieder geval van de vluchten die vandaag er gaan komen. En dat is ook bewezen. Dat kun je ook natuurlijk op een bepaald moment heel goed naluisteren. Maar ik bedoel, aan de andere kant, dat zijn een aantal van deze punten die meegenomen zijn geweest in dit voorstel. Uh-huh. En ja, en dan vind ik wel op een bepaald moment dat de andere kant natuurlijk ook moet luisteren en kijken van hoe kunnen we dat gezamenlijk een oplossing daarvoor vinden. Want je kan de luchtvaartmaatschappij en de sector wel zwaar onder druk zetten. Maar dat heeft helemaal geen zin. Want ja, uiteindelijk, we moeten wel gezamenlijk dit doelstelling bereiken. En de doelstelling, wat ik al zei, kan nooit een krimp zijn. Nederland moet in connectie blijven. Het is belangrijk dat we natuurlijk ook als BV Nederland natuurlijk een gezonde economisch stelsel houden. Dan is het wel belangrijk dat je natuurlijk ook gezamenlijk hier aan werkt en niet unilaterale beslissing neemt die enorme gevolgen zou kunnen hebben voor een aantal grote bedrijven. En niet alleen luchtvaart, want er zijn ontzettend veel bedrijven die samenwerken met de luchtvaart en die er ook afhankelijk van zijn. Ja. Denk maar aan leveranciers die natuurlijk ook daar rondom Schiphol natuurlijk hun basis hebben. Ja. En die uiteindelijk daar natuurlijk ook hun geld mee verdienen. Het economisch doorwerkeffect. Toch even, ik ga het even, een heel technisch verhaal is, maar ik probeer het even simpel te maken. Er was een systeem met andere meetpunten. Dat staat ook in de wet verankerd, op basis waarvan er een x-aantal vluchten uitgevoerd mogen worden vanaf Schiphol. En dat geeft ook de mensen die daar omheen wonen, juridische handvatten om dat eventueel aan te vechten als Schiphol daar overheen gaat. Toen kwam er een nieuw stelsel wat niet in de wet werd verankerd, waarop gevlogen werd, waardoor er meer ruimte ontstond. En nu zegt het kabinet, minister Harbers zegt, we willen eigenlijk terug naar het oude stelsel, want de omgeving, de mensen die rondom Schiphol wonen, die kunnen niet meer, die hebben geen rechtspositie meer. Die kunnen nooit meer klagen bij de rechter als zij 's nachts wakker liggen van die vliegtuigen. Vindt u niet dat hij daar toch een punt heeft? Dat als je rondom Schiphol woont, dat je ook het recht hebt om aan te geven, hey, ik lig wakker, ik heb er last van. Nou ja, dat mag altijd. Ik denk dat ook natuurlijk ook de discussie is vandaag de dag. Alleen als dat de discussie is, dan moet je ook gezamenlijk in gesprek gaan. En dan verwacht je ook dat de minister natuurlijk niet alleen aan de ene kant luistert naar de omwonenden die daar een punt maken, maar aan de andere kant natuurlijk ook naar de sector luistert hoe wij met oplossingen komen. En dat is natuurlijk heel jammer dat dat niet gebeurt. Ja. En daar moet je dan een hele discussie voor gaan voeren. En dan moet je natuurlijk op een bepaald moment nu ook rechtszaken gaan voeren. Terwijl ik denk, en dat zo ben ik ook gewend om in het bedrijfsleven te werken, als er discussies zijn, dan ga je met elkaar aan tafel en dan ga je kijken waar kun je elkaar vinden. En dat is dan vaak een beetje geven en nemen. Ja. Maar dan moet je wel een uitgangspunt hebben. En het uitgangspunt, wat ik al zei, moet niet gewoon unilateraal zijn van, nou, we moeten krimpen en that's it. Nee, nou, want ja, dan daar ga je het bedrijfsleven mee onder druk zetten. En dat is ook niet de bedoeling. Nee. We hebben één doelstelling en dat is minder uitstoot en minder geluid. En daar is een doelstelling voor gedefinieerd en daar moeten we naartoe werken. Ja. En hoe we daar naartoe komen, daar zijn plannen voor ingediend vanuit de luchtvaartsector. Hoe wij denken dat wij dat kunnen bereiken. En u denkt dus dat u binnen dat stelsel wat er is, wat in de wet verankerd is, met de marges die er zijn, dat u meer dan 460.000 vliegbewegingen, dat kan. Zonder dat de buren daar last van hebben, zeg maar. Maar wat er nu gaat gebeuren, en dat vind ik een tegenovergestelde punt, wat er nu gaat gebeuren met het voorstel wat er nu ligt, is dat uiteindelijk het niet meer uitmaakt of je met een schonere vloot vanuit Amsterdam vertrekt of met een hele oud toestel. Ja, ja, ja. Nou, dat kan natuurlijk nooit een uitgangspunt zijn. Nee. Ik denk juist dat de criteria heel simpel zijn. Daar hoef je echt niet hooggeleerde voor te zijn, om na te denken hoe kunnen we daar op een bepaald moment het doelstelling wat voorgegeven is bereiken. En dat kun je alleen maar doen door samen aan tafel te gaan zitten, een dialoog te bereiken, hoe we gezamenlijk met sector en omwonenden de doelstellingen die gedefinieerd zijn. Kijk, helemaal niet meer vliegen, dat is voor mij geen discussie en dat is ook geen dialoog. Nee. Dus dat moeten we mee stoppen. We moeten gaan kijken van wat zijn de doelstellingen die gedefinieerd zijn en hoe gaan we daar komen. En dat is mogelijk. Het plan is ook aangeleverd en daar moet ook op een bepaald moment dan over gesproken worden. Maar 460.000 vluchtbewegingen per jaar, dat is meer dan x aantal jaar geleden. Dat is toch helemaal niet meer vliegen? Dat is toch nog steeds behoorlijk aantal? Dat is zeker een behoorlijk aantal. Maar wat er nu gaat gebeuren, want dat is toch een krimp voor een aantal luchtvaartmaatschappijen. Ja. En wat die gaan doen, die gaan uiteindelijk waarschijnlijk grotere vliegtuigen neerzetten. En heb je dan bereikt wat je wilde? Nee, daarom zeg ik, je kan net zo goed dezelfde aantal vliegbewegingen vasthouden. En zorgen dat er vanuit Nederland alleen maar met het laatste type vliegtuig gevlogen wordt. En als je daar een doelstelling voor neerzet de komende jaren, dan kun je diezelfde doelstelling ook bereiken. Ja. En nu wordt er gezegd, we gaan minder vliegen. Oké, dus wat zeggen een aantal luchtvaartmaatschappijen? Oké, dan maakt het ook niet meer uit of ik mijn oude toestellen op Amsterdam neerzet en de vernieuwde toestellen op Düsseldorf of op Parijs. Ik begrijp het. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Dat kan natuurlijk nooit een uitgangspunt zijn. Wie zijn die luchtvaartmaatschappijen die met die oude kisten, om even een luchtvaartterm te gebruiken, vliegen? Ik denk ten eerste dat alle luchtvaartmaatschappijen bezig zijn met verduurzaming. En daar bedoel ik ook mee niet alleen het investeren in vernieuwde type vliegtuigen, want dan zijn we ook afhankelijk van de vliegtuigbouwers. Ja. Maar er wordt ontzettend veel gedaan. Jammer genoeg vaak onderbelicht. Maar we hebben het over elektrisch taxi. Net een aantal mensen. U zegt die oude vliegtuigen die vies en veel herrie maken. Wie zijn dat dan? Wie vliegt daarmee? Welke logo's zitten daarop? Dat gaat mij niet om logo's. Ik denk dat iedereen vandaag de dag, wat ik al zei, bezig is met het vernieuwen van zijn vloot. Alleen dat gaat natuurlijk niet van vandaag tot morgen. Dat zijn investeringen, daar spreken we over miljoenen, miljarden, weet je. Dus ja. Uiteindelijk, je spreekt op een bepaald moment, dat heeft zijn tijd nodig. En we zijn afhankelijk van vliegtuigbouwers die ze moeten leveren. Ja. Als ik van de week in de krant zie staan dat Corendon nu wel weer aankomt met een nieuwe Max, Boeing 737 Max 9 type. Gaan ze de eerste zijn in Nederland. Nou, dat is toch fantastisch. Ja. Dat zijn voorbeelden. Okay. Wij hebben in Nederland als luchtvaartmaatschappij de meest moderne vloot ooit binnengehaald met onze Dreamliners, met onze Max. Dan denk ik van, weet je, dat zijn allemaal investeringen die komen niet uit de lucht vallen. Dat zijn echt hele dure investeringen. En dat doe je om een bijdrage te kunnen leveren aan het verduurzamen van vakanties, van reizen. Check. Dit gaat door naar de Hoge Raad. Deze zaak gaat nog wel even duren. Ik wil met u eindigen met een leuke vraag. Gaat u nog op vakantie? Ik ga volgende week er even een weekje tussenuit naar Noord-Spanje. Lekker. Even genieten. Met het vliegtuig ook, gok ik. Ik heb geprobeerd om de trein, maar dat was bijna 14 uur. Ik heb toch gekozen voor het vliegtuig dan. Ja, dat begrijp ik. We gaan het allemaal volgen. We gaan u ongetwijfeld nog spreken als deze zaak richting de Hoge Raad gaat. Ik dank mijn gast, de CEO van, of de General Manager Nederland moet ik zeggen, bij TUI Nederland en voorzitter van de ANVR, Arjan Kers. Ik dank u. Dit was Sven op 1 voor vandaag. Zometeen is hier de Nieuwsbv met Patrick Lodiers. En morgen, dan zijn wij er weer. Tot morgen! Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Ja, als ik erop terugdenk, krijg ik nog altijd koude rillingen. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Ja, het was een ontroering. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen over bepalende momenten in onze geschiedenis. Kernwapens op zo kort mogelijke termijn er allemaal uit. Deze week de massale anti-kernwapendemonstraties uit de jaren 80. Er hing een sfeer van, we gaan het allemaal anders doen. En dat werd die dag duidelijk. Ooggetuigen, opstand tegen kernwapens. Human, met de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. Een van de belangrijkste ingrediënten in VitaPro is namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Hey, positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd.